merantut pajarkeun modern teh. Make bujal di temong sagala. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Bari seriting cikik malpeut ngariung di juru diskotik. Ngariung di juru diskotik, nyiar lalaki.